En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. For nylig blev Danmark truet direkte af terrororganisationen Al-Qaida. Muslimer i Danmark og Sverige og hele Europa, hævnens pligt er på jer til at angribe. Ham du hører læse truslen op er Tore Reslund Hamming. Jeg har en Ph.D. i jihadisme og har brugt de sidste 12 år af mit liv på at studere Al-Qaida, Islamisk Stat og andre terrorgrupper. Det var Tore, der på Twitter først gjorde opmærksom på truslen og oversatte den til dansk. I dag vil jeg bede ham oversætte ikke bare truslens ord, men også hvordan den bliver modtaget. Hvor mange personer har vilje og evne til at følge opfordringen om at begå terror i Danmark? Hvordan vil et angreb se ud? Og vil et forbud mod koranafbrændinger mindske terrortruslen? Tore Reslund Hamming er min gæst. Velkommen i Pilestræde. Vi skal tale om den her trussel mod Danmark, men start med at fortælle mig om afsenderen. Beskeden kommer jo fra Al-Qaida, og ikke bare fra hvilket som helst sted i Al-Qaida, men fra Al-Qaidas officielle medieorgan, Al-Sahab hedder det. Det her, Al-Qaida sender noget ud, når det ligesom er gruppens officielle politik. Hvis man virkelig skal vide, at noget kommer fra Al-Qaida, så kommer det herfra. Så det her, det er den mest officielle besked, man kan få fra Al-Qaida, fra Al-Qaidas statsministerie, kan man sige. Og det gør den jo endnu mere alvorlig, synes jeg. Og når jeg hører ordet Al-Qaida, allerede der, så løber det mig faktisk koldt ned i ryggen. Jeg kommer til at tænke på World Trade Center, der er faldt i 2001. Det var Osama bin Ladens terrororganisation Al-Qaida, der stod bag. Hvor stærk er bevægelsen i dag? Det er faktisk et svært spørgsmål at svare på, fordi det afhænger lidt af, hvor man snakker om Al-Qaida, fordi Al-Qaida er blevet en global organisation. Dengang med 9/11-angrebene, der var det jo primært noget, der var i Afghanistan og Pakistan. Men sidenhen er Al-Qaida jo vokset over hele Mellemøsten, stor del af, eller del af Afrika, Sydøstasien. Så det afhænger virkelig af, hvor vi snakker om. Nogle steder går det godt for Al-Qaida, andre steder går det ikke så godt. Så det er lidt en blandet pose bolsjer faktisk. Hvad med i Vesten og i Europa, og måske mere specifikt i Danmark? Hvor godt går det for Al-Qaida der? Jamen, det er klart, at Al-Qaida siden 2013-2014, hvor der kom den her nye gruppe, Islamisk Stat, der har det været svært for Al-Qaida i Vesten. Indtil da var Al-Qaida enormt god til at mobilisere og rekruttere folk i Vesten, fordi de ligesom ikke havde nogen konkurrence. Det fik de i 2014, da Islamisk Stat kom til, med et nyt og måske et stærkere brand end Al-Qaida. Og siden da har det været lidt svært for Al-Qaida at rekruttere og mobilisere de samme mennesker i Vesten. Med det sagt, der er stadigvæk folk i Vesten, i Danmark, der synes godt om Al-Qaida. De er måske ikke så mange, som de har været. De synes det måske ikke lige så stærkt, som de gjorde engang. Men de er her stadigvæk, og de kan stadigvæk blive mobiliseret. Og den her besked fra Al-Qaidas centrale medieorgan, der hedder Al-Sahab, hvem taler egentlig i beskeden? Når det er Al-Sahab, der udsender noget, så er det Al-Qaidas ledelse. Det er jo ikke, fordi der står navnet på en afsender. Vi ved jo faktisk ikke engang, hvem der er Al-Qaidas øverste leder for tiden, fordi han blev jo højst sandsynligt slået ihjel i Afghanistan for noget tid siden. Så det er ikke, fordi vi kan sætte en person på, men vi ved, at det kommer fra Al-Qaidas lederskab. Ergo, det er ikke nogen tilfældige støtter rundt omkring. Det er ikke organisationen, deres organisation i Somalia eller i Sahel. Det her, det er Al-Qaida. Mm-hmm. Og det er også sådan, vi skal læse den, at det her, det er nu Al-Qaidas officielle syn på den her problematik omkring koranafbrændinger, og derfor også Al-Qaidas officielle opfordring til, hvad der skal gøres. Kan du sige noget om, hvordan, jeg er nysgerrig på, hvordan sådan en besked egentlig bliver til? Altså i sådan en terrororganisation, som vi ser det som, hvordan opstår sådan en besked? Jamen, det ved vi jo faktisk en del om, fordi der har jo over tid blevet fundet en masse breve hos Al-Qaida, Og der kan man se, hvordan de jo faktisk diskuterer rigtig meget internt, de her ledere i gruppen, når der skal laves en udtalelse. Der er jo typisk en problematik, som for eksempel nu, koranafbrændingerne. Så sidder de og skriver breve til hinanden, hvor de ligesom siger, er det her noget, vi skal snakke om, hvis det er, hvordan skal vi gøre det? Nogen synes, man skal fremhæve det ene, nogen synes, man skal fremhæve det andet. Men det er jo højst sandsynligt en udtalelse, der er blevet til på baggrund af, at de øverste figurer, lad os sige 4-5-6 øverste i Al-Qaida, de har diskuteret det her, hvordan skal vi reagere på den her krise? Mm-hmm. Og så er de tre sider, der kommer ud af det, det er så resultatet. Nu siger du, når der opstår en problematik som koranafbrændinger. Du sagde før, at de har svært ved at rekruttere i Vesten. Er det i virkeligheden en super god nyhed for Al-Qaida, at der er de her koranafbrændinger, så de kan komme ud og mene noget? Jeg tror simpelthen ikke, at Al-Qaida kunne sidde og klappe mere i deres hænder, end de gør lige nu. Jeg tror, de er så glade. Det her, det er en brændende platform for dem. De har ventet på det her, særligt fordi de har været lidt i knæ oven på alt det med Islamisk Stat. Så det her, det er simpelthen som sendt fra himlen, eller sendt fra Allah. Så en stor tak til Rasmus Paludan fra Al-Qaida. Jeg tror, de hader ham, men er rigtig glade for ham. Ja. Og nu... For nu læste du en kort passage op før. Kan du fortælle noget mere om, hvad står der i beskeden? Jamen, beskeden er jo bygget sådan op, at den starter ligesom med at fortælle om, hvad det er, der sker. Så folk ligesom ved det. Der sker de her koranafbrændinger. Den italesætter det som den værste fornærmelse, man kan lave mod islam, mod Gud. Og så siger den, det her det er et angreb ikke bare på Al-Qaida, men på hele den muslimske nation, hele det muslimske samfund, altså alle muslimer. Og derfor er det også alle muslimers pligt at gøre noget ved det. Og jeg prøver lige at læse et lille stykke op her fra beskeden. Det er obligatorisk at mobilisere al sin energi til at bekæmpe den her kamp mod islam. I skal starte med at dræbe alle, der deltager aktivt i den her kamp mod islam. Sæt ild til og spring de svenske og danske ambassader over hele verden, og ram deres diplomater, hvor I kan. Hold da op. Altså, det er jo meget specifikt. Prøv lige at beskrive, hvad, når de siger, dræb alle, der kæmper mod islam. Jeg forstod det ikke helt, tror jeg. Hvor mange af de godt kunne tænke sig, der bliver slået ihjel? Det kommer de faktisk lidt ind på lige efterfølgende i teksten. Fordi der siger de, I skal dræbe alle dem, der er dem, der står og brænder de her koraner af. Men I skal ikke stoppe her. Fordi sådan som situationen er i lande som Danmark og Sverige, så kan det godt være, at det er de her folk som Paludan, der står og brænder Koranen af, men de får støtte af et system, en befolkning, en regering, sågar et kongehus, en konstitution, som faktisk beskytter dem. Så det Al-Qaida prøver på at sige her, det er faktisk meget klassisk Al-Qaida, som Bin Laden også engang sagde, da han legitimerede angrebet mod 9/11, eller på 9/11. Så i Al-Qaidas perspektiv, fordi der er koranafbrændinger i Danmark, så er stort set alle mål i Danmark. Det er altså regeringen, dronningen, alle som på en eller anden måde er en del af systemet Danmark i hvert fald, er et legitimt mål for Al-Qaida. Ja, teoretisk set, fordi det de jo siger, det er, I har jo et demokrati, og det er I så stolte og glade for. Men derfor er det jo også jer alle sammen, alle jer borgere, der er med til at legitimere den konstitution, de handlinger, der bliver foretaget i jeres samfund. Det kan vi i Danmark være meget uenige i, men det er sådan, de ser det. Og det er også sådan, deres tilhængere i Danmark ser det. Det er måske det vigtigste. Så de siger jo, fordi I stemmer på et parti, så er I med til at sige, at reglerne i Danmark skal være sådan, det skal være lovligt for en som Paludan at stå og brænde de her koraner af. Mm-hmm. Derfor er I måske ikke det vigtigste mål, men I er stadigvæk et legitimt mål. Det er jo, synes jeg, hårrejsende at høre det her, men det er også en meget bred trussel. Altså, det er både dem, der brænder koranerne af, det er også regeringen, hele systemet, stort set hele demokratiske Danmark, som tillader det her, plus ambassaderne. Altså, de kan næsten ikke skyde med mere spredhavl i forhold til at true os. Hvad tænker du om det? Jamen igen, det tænker jeg egentlig er ret klassisk Al-Qaida. De skal ikke træffe beslutninger. Det er ikke micromanagement. De træffer ikke beslutninger omkring, hvem du som Al-Qaida-støtte i Danmark eller Sverige skal gå ud og slå ihjel, hvornår du skal gøre det. Mm. Det er op til dig selv. Det siger de også. De siger, lav små celler og find så ud af, hvornår og hvem I vil angribe. Nu har de ligesom skabt det ideologiske fundament, givet dem nogle redskaber til at gå ud og gøre nogle ting. Så må folk sådan set selv gøre det. Og det er jo også det, der gør Al-Qaida så farlig, fordi at Al-Qaida taler jo til en meget større skare, end bare Al-Qaida støtter. Vi skal ikke se det her som om, at Al-Qaida nu sidder et eller andet sted i verden og planlægger terror mod Danmark eller Sverige. Det tror jeg ikke på. Mm. Men de opfordrer alle derude, alle muslimer og særligt dem, der støtter Al-Qaida, til at gøre det for dem. Men Tore, den slags opfordringer fra Al-Qaida, jeg tænker, at det ikke er noget, de karer med. Altså, jeg tænker, at Al-Qaida bryder sig ikke om Vesten og er rimelig gavmild med trusler over for os i Vesten. At det her, den besked, der er kommet nu, er det en business as usual trussel, undskyld mit sprog, fra organisationen? Nej, det er det ikke. Og jeg tror, grunden til, at du siger, som du gør, det er fordi, at du trods alt har lidt en alder, der gør, at du kan huske 9-11. Så for dig, der er Al-Qaida, dem, der lavede angreb mod World Trade Center. Men siden da har Al-Qaida jo ændret sig helt vildt meget. Særligt fra omkring 2009-10-11, hvor Bin Laden jo selv dør. Siden da er gruppen jo blevet noget helt andet. Nogen, der egentlig ikke bekymrer sig særlig meget om terror i Vesten. De snakker ikke så meget om det. Når de gør, så er det primært USA og Frankrig, hvor de snakker om det i nogle meget generelle vendinger. Undertrykkelse af muslimer, undertrykkelse af, ja, jeg ved ikke hvad, i de her to lande. Dem kan vi ikke lide. Men det her med at nævne to små lande, som Danmark og Sverige så specifikt, og være så konkret i forhold til, det her det er en krigserklæring. Vi opfordrer alle muslimer i Danmark og i Vesten og i Sverige jo, til at gå ud og lave hellig krig. Det er det, de siger. Det her det er hellig krig, og det er jeres pligt. Det er på ingen måde hverdagskost, og jeg har læst de fleste Al-Qaida-statements de sidste 12 år. Det her det er historisk. Vi tager det selvfølgelig meget alvorligt, at der er en reel trussel, og den er også skærpet på grund af de mange koranafbrændinger, man har set i Sverige og i Danmark. Okay, så Al-Qaida trykker send. Fortæl mig om modtagerne af den besked, de sender. Jamen, de siger selv det til det muslimske community, altså den muslimske nation. Det vil sige alle muslimer. Det er jo nok deres hedeste drøm, at den her den når ud til så mange muslimer som muligt. Men det er klart, de snakker jo til nogle folk, nogle muslimer, der i forvejen måske har nogle ideologiske lighedspunkter med Al-Qaida. Men jeg vil godt gå skridtet videre og sige, at de snakker også til en større gruppe, altså til en gruppe af muslimer, som er enige med dem i, måske ikke deres ideologi, men i deres argument om, at Vesten fører krig mod islam. Og i Danmark, hvor stor er den gruppe? Hvor mange har det sådan i Danmark? Jeg tror, at vi er på den forkerte side af 100, det tror jeg godt, jeg tør at sige. Mm-hmm. Udover det, så tror jeg, der er mange helt almindelige muslimer, som på ingen måde deler ideologi med Al-Qaida eller andre ekstremistiske grupper, som er så forfærdeligt trætte af den måde, man bliver set på og behandlet som muslim i Danmark. Du har nogle af de her store Facebook-grupper for muslimer i Danmark, og der har debatten i mange år jo gået på de her krænkelser mod islam som religion, men også mod individet. Historier omkring, hvordan en kvinde har fået flået sit tørklæde af, eller hvordan der bliver sagt racistiske ting, hvordan politiet stopper muslimer mere end andre grupper. De her historier florerer rigtig meget i de her grupper, og det skaber nogle ekstremt stærke følelser i det muslimske miljø, og det har du også set på Facebook den seneste uge. Men der er jo meget stor afstand fra at nære nogle ekstreme eller stærke følelser, og så faktisk at gå helt derhen, hvor man er klar til at slå nogen ihjel. Hvor mange i Danmark er klar til at følge Al-Qaidas bud og slå folk ihjel herhjemme som straf for koranafbrændingerne? Det ved jeg ikke, men jeg tror, jeg vil svare med, at tilbage i 2020, hvis jeg husker rigtigt, så var der 3 terrorangreb inden for meget, meget kort tid i Frankrig, på baggrund af genoptrykkelsen af tegningerne af profeten Mohammed. Ingen af dem støttede Al-Qaida direkte, men alle 3 reagerede på, at Al-Qaida havde snakket om det her. Mm-hmm. Så det, jeg prøver på at sige, det er, der er i hvert fald folk derude, som ikke deler Al-Qaidas ideologi, men er frustreret nok til at agere på den her slags udtalelser. Og det har vi også set tilbage i nullerne, hvordan den her debat med kampen mod terror og sådan noget, hvordan det virkelig og droneangreb i Mellemøsten og krige i Mellemøsten, jo virkelig gav folk så stærke følelser i deres krop, at på trods af, at de ikke var ekstremister, så kunne de godt lave ekstreme handlinger. Så blandt voldsparate islamistiske ekstremister, der, selvom de ikke er en del eller sympatiserer med al-Qaida-organisationen, så lytter de meget til dem. Ja, i sådan nogle sager her, og så tror jeg også, at du skal regne med... Men når du siger sådan nogle sager, der refererer du til Frankrig i 2020, hvor der var tre terrorangreb, havde al-Qaida lavet en lignende opfordring dengang i 2020, dræb franskmænd, slå ned på den franske regering, altså hvad... Fortæl mig om det. Jamen, nu kan jeg på ingen måde huske udtalelsen ordret, men der var rigtig mange beskeder fra al-Qaida i den periode, både fra al-Qaidas centralorganisation, men også fra grupperinger under al-Qaida, som opfordrede til angreb i Frankrig. Frankrig, skal siges, har en speciel plads for al-Qaida og islamisk stat. Det er det land i Vesten, der er blevet ramt mest af militante islamistiske terrorangreb over de sidste 10 år. Så truslen er også bare meget større der. Men det var lignende ord, der kom fra al-Qaida dengang mod Frankrig. Mm-hmm. Og du siger, at der er på den forkerte side af 100 herboende, som kunne tænke, den her besked, den skal jeg efterleve. Den gruppe, som er på den forkerte side af 100, siger du, er de organiseret? Kan du pege på, hvor de er henne? Jeg tror, der er et langt større antal end på den forkerte side 100, som kunne finde på at reagere på sådan noget, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, jeg sagde før, det var, at jeg tror, der er på den forkerte side 100, der har et eller andet form for ideologisk overlap med en gruppe som al-Qaida. Okay, men så giv mig tallet. Hvor mange kunne så finde på at reagere på sådan en besked? Hvor stor er den potentielle gruppe af mennesker, PT, er nødt til at holde øje med sådan en situation her? Jeg tror, den er stor. Jeg vil ikke give noget tal, men jeg tror, den er rigtig stor. Men er det på den forkerte side 1000? Det vil være vanvittigt useriøst at komme med sådan et bud. Men det, jeg vil sige, det er, at jeg tror, vi skal regne med, at det, der sker lige nu, det kan komme til at gøre det tal meget, meget større og meget, meget hurtigt. Fordi jeg tror, vi kommer til at se, at mange de kommer til at blive radikaliseret og lynradikaliseret, altså radikaliseret inden for meget, meget kort tid. På grund af sådan en debat, som det her med koranafbrændinger, krænkelsesdebatter, har det med at radikalisere og mobilisere. Så jeg tror, at det tal, som nogen måske står med lige nu, det kommer til at vokse i fremtiden rigtig hurtigt. Og i den proces, du siger, at du frygter her i forbindelse med koranafbrændingerne, den krise, det her er stedkommet, at det kan føre til lynradikaliseringer, siger du. Hvilken rolle spiller den her besked fra al-Qaida i det spil? Jamen, den er rigtig vigtig, hvis du står inde omkring al-Qaida, og måske nogen, der har fulgt den her gruppe noget tid, fordi at, som sagt, så det er relativt nyt. Det er ikke noget, al-Qaida har været ude at sige rigtig, rigtig længe. Så derfor så kommer det også som en legitimering. Vi ved jo, at al-Qaida frontgrupper sympatiserer i Vesten. De har jo fået at vide igennem årene, I skal ikke lave terrorangreb i Vesten. Det er ikke det, der er vores mål lige nu. Vi kæmper i Sahel, i Yemen, i Syrien, i Pakistan, Afghanistan, andre steder. Så I skal ikke lave terror lige nu. Det er ikke det, der er målet. Men nu har de jo pludselig fået at vide, at det er det, der er målet. Mm-hmm. Nu skal I lave terror i Sverige og i Danmark oven i købet. Mm-hmm. Og i de fora, som du har været inde i, og som du følger med i, kan du se noget derinde, der har rørt på sig efter den her besked? En lille smule. Jeg tror egentlig, der vil være mere, men det, man skal huske på, det er, bare fordi man ikke ser det, så behøver det ikke være, at det ikke eksisterer. De er jo gode til hele tiden at finde nye grupper, nye platforme at være til stede på. Så det er jo som forsker og tjeneste altid en kamp om at være de steder, hvor de potentielle terrorister er. Men det er klart, der har været snak om koranafbrændingerne igennem længere tid. Og så herinde for den seneste uge har der også været snak omkring nogle af de samme emner, som al-Qaida jo siger højt i den her udtalelse. Netop det her med, kan det virkelig passe, at vi bare kan stå på sidelinjen og kigge på, at det her sker? Så er der jo nogen, der går ind, igen nogle personer, man godt kender fra det her miljø, hvis man har kigget på det længe, som jeg har. Så siger de jo, nej, det kan man ikke. Det er tid til at handle. Og igen, det sagde de ikke for et år siden, det sagde de ikke for 3 eller 5 år siden, men det siger de nu. Og hvis de har lyst til eller er motiveret til at sige mere, gå længere, planlægge, så er de kloge nok til ikke at gøre det i sådan nogle fora. Altså så gør de det på andre måder. Det er klart. Det sker jo helt andre steder. Og jeg vil så også sige, at jeg tror ikke, hvis der kommer terror i Danmark, eller forsøg på terror i Danmark, så tror jeg ikke, det kommer fra de etablerede miljøer. Fordi det vi jo faktisk har set de sidste par år, det er, at det kommer jo de her angrebsplanlægninger, der har været, de kommer fra folk i periferien. Altså folk, der egentlig ikke kommer til de fysiske møder. Folk, der ikke er en del af en formel gruppe. Men folk, der sidder derhjemme og samler ting op, hister her på nettet, måske engang har været til et enkelt møde, men ikke rigtig synes, at folk var radikale nok. Mm-hmm. Dem, der sidder derhjemme og måske ikke rigtig har den store omgangskreds. Hvad kunne konkret målene være i Danmark? Er det en bombe på Nørreport? Er det en likvidering af en koranafbrænder? Hvad er målstokken? Hvad er det sandsynlige her? Jamen nu, det første, vi alle sammen har sagt, når vi har skulle forestille os, der kom terror i Danmark de sidste 20 år, det var jo netop en bombe på Nørreport. Ja. Så det tror jeg ikke, det bliver, fordi det vil simpelthen være måske et af de sværeste steder på nogle måder. Så det tror jeg ikke. Jeg tror, det vi jo har set de sidste mange år, det er jo det simple. Det er jo ikke det svære. Det er jo ikke bomber. Det er jo enkeltpersoner, der går ud i deres frustration og med en kniv eller med et køretøj eller noget af den stil. Så det er jo de hurtigere beslutninger. Det er de mere simple form for angreb. Oplagt selvfølgelig vil det være at rette sin had mod nogle af dem, sit had mod nogle af dem, som står og brænder de her koraner, fordi at det er måske dem, de er mest sure på. Som der også står i Al-Qaidas meddelelse, så kommer alle os andre. Vi kommer jo længere ned af listen. Mm-hmm. Så nævner det specifikt ambassader og diplomater. Nu så vi en ny video fra en Al-Qaida-støttegruppe her for et par dage siden, som fokuserer rigtig meget på Sverige, også lidt på Danmark. لقد لاحظنا ولاحظت الأمة الإسلامية ما قام به الطاغوت الكافر سلوان مومنتا. Hvor de jo fokuserer rigtig meget på politifolk i Sverige og siger, det er dem her, der faktisk passer på dem, der står og brænder Koranen, så slå endelig også politifolk ihjel. Så vi kan jo også se, at det her trusselsbillede, hvem det egentlig er, der er målet, det kommer til at ændre sig over de næste par måneder. Okay, men selvom det ikke får lyde kynisk, men på en eller anden måde taler det måske angsten lidt ned hos mange, at det er ikke en bombe på en metrostation i myldretiden, vi skal forestille os, det er noget mere personspecifikt. Det tror jeg bestemt, det er. Jeg synes virkelig ikke, man skal gå og være bange for det her, og det kan måske være... Det er jo nemt at sige, når du har lige har fortalt om alle de ting med voldsparate mennesker og alvorlige beskeder fra en verdensomspændende terrororganisation. Mm. Ja, men det, jeg kan sige fra mig selv, det er, at jeg har levet et liv i terroren, kan man sige, de sidste 10-12 år. Jeg går ikke og bange. Jeg går ikke og bange for, at der sker noget, fordi jeg tror ikke, hvis der endelig skete noget, så ville det ikke være mig eller dig eller andre almindelige mennesker. Chancen eller risikoen ville være rigtig, rigtig lille. Så jeg synes ikke, vi skal gå og være bange for det, fordi at så vinder terroren jo i høj grad. Jeg tror, hvis der sker noget, så bliver det mod et velovervejet eller relativt velovervejet specifikt mål, som på en eller anden måde kan relateres til de her ting, der er sket det sidste periode. Tror du, det her ender med et terrorangreb i Danmark? Jeg tror godt, det kunne ende med forsøg på terror. Hvorfor kun forsøg? Jamen, fordi det siger jo, fordi jeg har en eller anden forhåbning om, at vi har nogen, der passer godt på os, og derfor forhindrer det. Så at det ikke er noget, der lykkes. Fordi det ville jo være ganske forfærdeligt. Men ja, jeg tror, at der godt kunne være nogen derude, der brugte det her som en platform til at lave et angreb. Har de danske myndigheder styr på det? Det håber jeg. Vi har på det seneste set nogle hændelser udført af nogle ganske få personer, som kun tjener det formål at skabe splittelse i en verden, der faktisk har brug for samling. Og det er jo derfor, vi har sagt, at vi med et snarligt mindre juridisk indgreb vil prøve at få sat en stopper for det her. For vi kan selvfølgelig ikke leve med den trussel, det også skaber mod Danmark og danskerne. Regeringen forsøger jo i den her krisesituation at gyde olie på vandene ved at lave et forbud, eller sige, de er i gang med at lave et forbud mod koranafbrændinger. Vil det mindske trusselsniveauet? Ja, det tror jeg på sigt, det ville. Det er klart, lige nu der er der virkelig ild på bålet, og der er blevet hældt tændvæske på, og, Og der sker mange ting. Der er mange folk, der allerede er blevet sure. Så det er svært at sige, hvad det vil gøre på kort sigt for truslen. Men jeg tror, på lang sigt, så vil det vil sende et signal om, at det er faktisk ikke en opførsel, vi tolererer. Det er ikke noget, vi synes om som befolkning, som nation. Jeg ved godt, der er nogen, der ikke er glade for at efterkomme voldsmandens veto, som de kalder det, men jeg tror rent sikkerhedsmæssigt, som er de briller, jeg kigger på problematikken med, så vil det være en hjælp. Ja, men hvad så på længere sigt, for du, som du selv siger, ja, det er lige præcis voldsmandens veto. Det er lige præcis at sige, fordi vi troede, så ændrer vi noget her. Hvad er lektien så for Al-Qaida, hvis det lykkes dem at få Mette Frederiksen og resten af regeringen til at klappe hælene sammen og forbyde koranafbrændinger? Har de så ikke bare appetit på mere? Jo, det kan man sige, og det er jo her, vi skal gøre det svært for dem at være jihadist, altså militant islamist, eller sågar terrorist, er ikke sjovt. Jeg tror, der er mange, de vil hellere lave noget andet. Det handler omkring, hvilke muligheder du har som individ, og der skal vi blive meget bedre til i Danmark at hjælpe folk med at give dem nogle andre muligheder, så de ikke i fremtiden så nemt kan blive rekrutteret eller mobiliseret af Al-Qaida eller Islamisk Stat. Og det vi skal gøre på den lange bane, og der spiller samfundet jo en kanonstor rolle, ikke mindst hvordan man politisk behandler minoritetsgrupper som muslimer, hvordan man taler om dem. Fordi det her, det handler rigtig meget om følelser for en muslim. Hvordan føler jeg, at jeg bliver behandlet i Danmark? Hvordan føler jeg, at der bliver talt om mig i Danmark? Men det der kan også, vi jo godt gøre noget andet, end det vi gør nu, uden at lovgive om det, men ved at fortælle omkring, det her, det er simpelthen ikke ordentlig opførsel at snakke og behandle folk på den her måde. Så bliver det sværere for Al-Qaida at få nogen til at lytte i fremtiden. Det er din vurdering. Det er min vurdering. Yaqoub Ali, der tidligere har været med i den organisation, der hedder Kaldet til Islam, og som selv er terrordømt, han er ude af det nu. Mm. Hans vurdering er, at hvis regeringen forbyder koranafbrændinger, så vil det styrke Al-Qaidas evne til at rekruttere. At lave et forbud, det er at få Vesten og deres største fjend i knæ, og det er endnu et større rekrutteringsmiddel. Fordi så har man vist sig som en magtfuld organisation, som er i stand til at tvinge den danske regering i knæ. Ja, og det, Yaqoub må selvfølgelig have de holdninger, han har. Lige her er jeg måske ikke enig med ham, som jeg er på mange andre punkter, men lige her, der har jeg et andet syn på det. Og prøv lige at uddybe det en gang til, fordi jeg forstår godt Yaqoubs logik her. Altså, hvis man som organisation, verdensomspændende organisation, manifesterer sig ved at få den danske regering til at ændre noget i lovgivningen, jamen så er vejen der banet for langt mere. Og så kunne man da godt som ung og frustreret muslim får lyst til at på en eller anden måde at komme mere ind i det fællesskab. Ja, jeg kan måske godt se det ud fra dem, der måske allerede støtter Al-Qaida og tror på den her organisation. Jeg kan bare bedre lide at fokusere på alle dem, der måske kunne komme til at gøre det i fremtiden. Som du siger, en ung mand, der måske bliver frustreret på et tidspunkt. Jeg vil hellere arbejde på, at den unge mand eller kvinde ikke bliver frustreret. Fordi så tror jeg ikke, hun er så tilbøjelig til at synes godt om Al-Qaida. Så igen, det er det her med kort og langt lys, og der tror jeg bare, at det handler omkring nogle helt andre ting i forhold til at sikre, at det her ikke bliver et problem i fremtiden. Så som terrorforsker, der er din vurdering, at et dansk forbud mod koranafbrænding, det vil gøre Danmark til et sikrere sted? På sigt, ja. Tore Refslund Hamming, tusind tak, fordi du kom i Pilestred. Selv tak. Du har lyttet til Berlingskes nyhedspodcast Pilestræde. Afsnittet i dag er lavet af Mads Klint, Bo Lange og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.